Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już sobota, 1 lutego. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Po 47 latach Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Polskie władze apelują do rodaków mieszkających na wyspach, by składali wnioski o status osoby osiedlonej. Amerykanie ogłosili stan zagrożenia zdrowia publicznego w związku z koronawirusem z Chin. Chwilę temu o północy nastąpił Brexit. Zjednoczone Królestwo opuściło Unię Europejską po tym, jak 3,5 roku temu w referendum większość społeczeństwa zdecydowała o wyjściu ze wspólnoty. Od razu łączymy się z Londynem. W tej historycznej chwili Brytyjczykom towarzyszy nasz korespondent Adam Dąbrowski. Odliczaliśmy do Brexitu przez 3 lata, kilka razy trzeba było licznik wyzerować i zacząć od początku, ale teraz uruchamiamy inny licznik, bo od kilkunastu sekund Brytania jest poza Unią, po 47 latach. Oficjalnego przyjęcia nie ma, rząd stara się tonować nastroje, bo premier Johnson wie, że Brexit nadal dzieli brytyjskie społeczeństwo, ale jeden z architektów tego rozstania, Nigel Farage i jego zwolennicy urządzili swoje Brexit Party przed Big Benem. No i mamy świętowanie tych, którzy widzą ten dzień jako nową szansę. Może nawet jako dzień niepodległości. Wykorzystamy Brexit, by w pełni wypełnić nasz potencjał. Tak obiecywał tej nocy Boris Johnson. Ludzie, którzy mnie otaczają, są przekonani, że kraj właśnie robi ku temu krok. Akurat w Londynie są w mniejszości, nie da się ukryć. W globalnej stolicy nadal wielu mieszkańców nie pogodziło się z tym, co postrzegają jako zamknięcie na świat, jako uderzenie we własną gospodarkę. Podobnie jest na przykład na północy. Brexit pcha Szkocję w złym kierunku. Tak mówiła dziś pierwsza minister Nicola Sturgeon. A wielu prounijnych Szkotów potakiwało. Ale to wszystko nie zmienia faktu, że dla każdego Brytyjczyka po tej nocy nadejdzie poranek, jakiego w historii wysp jeszcze nie było, bo za jakieś 8 godzin wszystkich tutaj powita pierwszy pobrexitowy świt. Mówił Adam Dąbrowski, dziękujemy za te relacje prosto z Londynu, a według wynegocjowanej przez Londyn i Brukselę umowy do końca roku, czyli przez cały okres przejściowy, nie zmienią się żadne prawa obywateli krajów Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii, w tym także Polaków. Minister do spraw europejskich Konrad Szymański podkreśla, że już po okresie przejściowym swoje prawa zachowają osoby, które otrzymają na wyspach status osoby osiedlonej. To nie jest tylko kwestia prawa pobytu, to jest również kwestia prawa do pracy, do uczenia się, do korzystania z usług publicznych, takich jak poszukiwanie pracy, czy też służba zdrowia, czy też inne zabezpieczenia społeczne, które nie powinny być zmienione w stosunku do żadnego z obywateli polskich mieszkających na wyspach, którzy we właściwym terminie zgłoszą się o uzyskanie statusu osoby osiedlonej. Na złożenie wniosku o taki status obywatele krajów Unii Europejskiej mają czas do połowy przyszłego roku, ale minister Konrad Szymański apeluje, aby nie czekać i rejestrować się tak szybko, jak to możliwe. Jest stosunkowo dużo czasu, ale ja bym nie zwlekał z tą sprawą, ponieważ może się okazać, że informacje zgromadzone przez służby brytyjskie są rozbieżne ze stanem faktycznym i niektórzy z Polaków, niektórzy z obywateli UE27 będą zmuszeni do odtworzenia jakichś dokumentów, do doniesienia jakichś dokumentów. To może zabrać czas, więc zdecydowanie bym zachęcał do tego, żeby zrobić to jak najszybciej. Brytyjskie władze szacują, że spośród 900 tysięcy Polaków, którzy mieszkają na wyspach, wnioski złożyło ponad 500 000. Rząd USA ogłosił stan zagrożenia zdrowia publicznego w związku z koronawirusem z Chin, który rozprzestrzenia się na inne kraje, poinformował minister zdrowia USA Alex Azar na konferencji prasowej. Oznacza to, że obcokrajowcy, którzy mogą stanowić według władz potencjalne ryzyko przeniesienia wirusa, nie będą tymczasowo wpuszczani na terytorium USA. Do tej pory w Stanach potwierdzono 6 przypadków zarażenia koronawirusem, a 191 osób jest pod obserwacją. O północy zakończyło się głosowanie w plebiscycie zorganizowanym z okazji 95-lecia Polskiego Radia. Słuchacze przez miesiąc wybierali ulubione przeboje z 95 wskazanych przez dziennikarzy muzycznych 1, 2, 3 i 4. Utwory, które zebrały największą liczbę głosów, zostaną na nowo zaaranżowane przez znakomitych muzyków Adama Sztabę i Krzysztofa Herdzina. To wyzwanie i przyjemność, mówi Krzysztof Herdzin. Zajmujemy się głównie muzyką lżejszą. Ja głównie muzyką jazzową, filmową, Adam muzyką pop, muzyką rozrywkową, więc zawsze się wzajemnie jakoś dopełniamy. I bardzo ciekawym pomysłem jest to, że właśnie nam powierzono to zadanie, bo myślę, że dzięki temu ten projekt będzie bardzo kolorowy i będzie dotykał bardzo różnych gatunków muzycznych. A wyniki poznamy niedługo, zostaną ogłoszone po godzinie 10 na antenach 1, 2, 3 i 4. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

nie wiedziałam, ale teraz już wiem. A no właśnie. Polski Beat, proszę Państwa, tak się rozpoczął dzisiaj troszkę nietypowo. Marta Malinowska. Sirek Wrona, dobry wieczór. I pani Graszka za sterami naszego bombowca, bo za chwilę będziemy bombardowali słowem i muzyką. To może jeszcze powiemy, kto wystąpił. Tak, to podejrzewam, że ten ulubiony wokalista twojej żony to Ralf Kamiński, który pojawił się gościnnie w tym nagraniu, braci Kacperczyk, Blask, tak zatytułowany jest ten singiel. My gościliśmy chłopaków tutaj w studiu parę miesięcy temu, już na dobrą sprawę, przy okazji tych ich pierwszych utworów, które wtedy się pojawiały na 2020. To na pewno będzie rok, kiedy bracia... Chciałam powiedzieć Figo Fago, ale to nie ci bracia, bracia Kacperczyk. Może byśmy zaprosili kiedyś bracia Figo Fago? Oj, to ja będę chora wtedy, Hirek, wiesz, chyba. Aha, tak okay. Coś czuję. Bracia Kacperczyk wydadzą swoją debiutancką płytę. Czekamy i zapraszamy ich ponownie do Dobrze, nas pewnie. To teraz, żebyśmy znowu nie przegadali, wystąpi wokalistka, która za chwilę pokaże, że jest u nas w studiu, tak? Jeszcze nie, jeszcze nie? Normalnie o tej porze będziemy się wozić po mieście. A, jeszcze normalnie o tej porze. No dobrze, no to powoźmy się troszkę. Zostanie jeszcze, Bartek. łza wokół się zakręciła. Marta, ja wiem, że to dla ciebie jakaś prehistoria, ale to są fundamenty polskiego rapu. Agata, ja już zgadza byłam się? Chirek na świecie wtedy, tak, jakby co. A czy Agata była? 97 ty jesteś, tak? Urodziłam właśnie. No. A z którego jest normalnie o tej porze? Nie, no później to chyba było, co? Chirek. Chyba 96. Żeby nawet, nie było teraz jakiegoś faux pas, tak. Prawda? No dobrze, to może przedstawimy naszego gościa najpierw. Otóż dzisiaj bardzo nam miło, że odwiedziła nas Agata, czyli tak naprawdę Dziarma. Bardzo ci witamy serdecznie. Dzień dobry. Pięknie wyglądasz, dobry, tak. Ale w radiu nie widać. Ale w radiu nie widać i to nie ze względu na urodę tutaj znalazłaś się, tylko ze względu na to, jak opowiadasz swoje historie i ze względu na talent. Marta. To ja. Tak. To witamy cię serdecznie. Teraz cześć. Jeszcze raz Chirek zrobił nam taką introdukcję, jak podejrzewam, do wspólnej rozmowy. Jak starszy pan, czyli tatuś swoim na przykład dzieciom. No tak, tak jeszcze w 2020 się dzieje, ale właściwie twój materiał chyba mocno burzy te systemy i ten porządek w świecie hip-hopowym, który do tej pory miał miejsce. Bo mam wrażenie, że to jest materiał, na który czekaliśmy bardzo, bardzo długo i ty chyba też długo czekałaś na to, żeby wreszcie wydać tę epkę, taką twoją epkę. Zdecydowanie tak. Troszeczkę to trwało, ale jestem bardzo zadowolona z odbioru i ogólnie z tego, jak to wszystko wyszło. I cieszę się, że się podoba. Bo ty, myślę, że kojarzyłaś się jako artystka z hip-hopem mocno, chociaż do tej pory właściwie to nie były twoje numery, ale pewnie przez to, że wrzucałaś często covery, że gdzieś pokazywałaś te swoje umiejętności rapowe również. I ja jestem bardzo ciekawa, co się stało, że akurat teraz ten materiał wyszedł. Czy trafiłaś na odpowiednich ludzi, czy ktoś może na twojej drodze się taki pojawił, kto powiedział, słuchaj Agata, ja wiem jak to zrobić. Na pewno wiele się zmieniło, kiedy zmieniłam team, wytwórnię. Teraz aktualnie otaczam się osobami, które rozumieją mnie artystycznie i jakby mam przestrzeń do tego, żeby się rozwijać. Jakby no długo już z tym rapem sobie eksperymentowałam. Jest to jeden ze sposobów, w jaki się wyrażam jako wokalistka. No i cieszę się, że w końcu nastąpił ten moment, kiedy epka ujrzała światło dzienne, bo już od dawna nagrywam utwory w tym klimacie, ale jednak one nie wychodziły przez ten cały czas, nie były publikowane, także fajnie, że w końcu coś się ukazało. A czym dla ciebie jest rap? Czym jest dla mnie rap? Tak. Właśnie sposobem wyrazu jako wokalistka jest to, nie nazwę się, mogłabym być też raperką, mogę nazwać się raperką, ale głównie jestem wokalistką, trochę eksperymentuję z tą muzyką i właśnie rap jest troszeczkę taką moją przygodą, eksperymentem. Ciężko jest powiedzieć, czy za 5 lat też będę rapować. Mhm. A powiedz mi, kiedy nastąpił taki moment, że spotkałaś się z całą kulturą hip-hop i wiedziałaś, że chcesz w tym wszystkim uczestniczyć? Na pewno, jak miałam jakoś 13 może lat, w Ostrowcu Świętokrzyskim nagrywaliśmy z moimi przyjaciółmi utwory. Mój kolega, raper, zmuszał mnie do tego, żebym nagrywała im refreny w szafie. I ja nie za bardzo chciałam, bo wtedy byłam bardzo nieśmiała i nie sądziłam, że będę wokalistką w ogóle wtedy. Ale jakoś poczułam ten klimat i jakby też siedzieliśmy na ławce pod blokiem, słuchaliśmy takiej muzy i cieszę się, że jakby w tym kierunku poszłam i zostało to gdzieś tam z mojego dzieciństwa i do tej pory spotykam się z tymi znajomymi i wspominamy te czasy nagrywania w szafie. To była telewizja wtedy jeszcze, czy internet, bo w sumie ty jesteś trochę młodsza ode mnie, ale tak znam te rejony, bo też jestem z tych okolic, więc próbuję sobie przypomnieć jakiś skład rapowy z Ostrowca Świętokrzyskiego i nie bardzo mogę i tak się zastanawiam, skąd ta muza tak naprawdę do was napływała wtedy. No, oczywiście to były takie amatorskie rzeczy, nagrywaliśmy to właśnie w takich spartańskich warunkach. No i nie wiem, czy było gdzieś o tym słychać, byliśmy dzieciakami, ale też w różnym wieku, bo zrobiliśmy w parę osób kilka utworów. No i ciekawe to było doświadczenie dosyć. Ja już odpowiem, skąd mieli płyty. Otóż jak przyjeżdżałem do mojego rodzinnego Mielca przez Ostrowiec Świętokrzyski, zatrzymywali samochód i powiedzieli tak, albo kilka płyt z rapem, albo nie puścimy dalej. No i musiałem się wykupić i po prostu tak to później nam dostać. I Chirek, jak będziemy szukali osób, które to potwierdzą. Słuchaj, na pewno wiesz, się znajdą, spokojnie. Tak? Posłuchajmy może teraz pierwszego utworu, bo to jednak audycja muzyczna. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Nie wiem, czy to złość do końca. Tą epką chciałam troszeczkę być reprezentantką kobiet, które mają troszeczkę złamane serce, troszeczkę są zagubione, nie odnajdują się do końca w tym świecie, który nas otacza współczesnym, w którym jest właśnie dużo imprez, dużo ludzi nam robi na złość. Jakby ta epka jest to też, inspirowałam się nie tylko swoimi odczuciami, swoimi doświadczeniami, ale też tym, co moi odbiorcy i słuchacze przeżywają, bo czytam ich wiadomości i też chciałam być troszeczkę właśnie głosem kobiet. A czy to nie jest odwieczny problem młodzi starzy? Czy to przychodzi taka chwila, kiedy ja też mam córkę, która jest trochę starsza od ciebie i do pewnego momentu też właściwie gdzieś tam rozmawialiśmy, później trochę mieliśmy słabszy kontakt, a teraz mamy rewelacyjny. I wydaje mi się, że po prostu tak jak w życiu jest i w każdym związku, a to są też relacje, nie wiem, ojciec-córka, matka-córka i tak dalej, potrzebne są jakieś kompromisy. Mhm. Czy uważasz, że dzisiaj ludzie nie są zdolni do kompromisów? Nie wiem, wydaje mi się, że troszeczkę są. Ja jako artystka nie za bardzo. Chciałabym, żeby mój materiał, który się ukaże na longplayu i ta epka, chciałam, żeby była bardzo bezkompromisowa, ale prywatnie jakby staram się dochodzić do kompromisów, szczególnie z rodzicami właśnie. Jakby u mnie nie ma tego problemu. Osoby starsze, osoby młodsze, bardzo się dobrze rozumiem z moimi rodzicami, ze starszymi ludźmi ogólnie też. No ja raczej trzymam się tego, co powiedziałam wcześniej, że tak jak ty, Agata, tak i my długo czekaliśmy po prostu na tego typu materiał, który w bardzo dosadny sposób jakby wyraża też pewne stanowisko, które do tej pory było trochę przemilczane. No bo wspomniałeś, Hirek, o tym, jak dla ciebie, jaką różnicą było to, jak Agata się zachowuje, jak wygląda przy tym, jaki materiał nagrała. A jakby dla mnie, dla kobiet młodego pokolenia, to jest zupełnie normalne, jakby... Przepraszam cię, ale jednak myślę, że prezentujesz pewien stereotyp starszego pokolenia, z którym my niewiele mamy dzisiaj wspólnego i dobrze, że jesteś i że jakby mówisz o tym. Wydaje mi się jednak, że nie do końca, dlatego że prowadzę zajęcia na uczelni i mam po prostu notorycznie z tym do czynienia. Natomiast zupełnie inną postawę prezentują ludzie, którzy mają kontakt ze sztuką. I to jest zupełnie inna jakby postawa. Ale ucieszyło mnie to, kiedy posłuchałem sobie twojej epki, że był u nas w studiu niedawno KB. Młody człowiek, który też jest bezkompromisowy. I wy jesteście dla mnie taką nadchodzącą rewolucją, bo wreszcie ci młodzi ludzie zaczęli o czymś głośno mówić. To już nie było tylko o tym, że widziałam orła cień, tylko to są konkrety. Kawa na ławę i po prostu opowiadamy o tym, co nas irytuje, co nas wkurza. W dodatku, no powiedzmy sobie szczerze, ten wulgarny dosyć język sprawia, że to jeszcze jakby jest wszystko bardziej mocne. Czy przez na przykład wulgaryzm dodajesz sobie animuszu? Wydaje mi się, że po prostu wyrażam swoją emocję w taki sposób, a to jaka jestem na co dzień, wiadomo, że nie wejdę i nie zacznę przyklinać w polskim radio, więc... Ogólnie troszeczkę na pewno chciałam dodać tę mocy wulgaryzmami. Poza tym też, no, jak jestem ze znajomymi, to komunikujemy się w taki sposób i młodzi ludzie komunikują się w taki sposób i chciałam, żeby starzy to było... Starzy też. Tak? Tak. Chciałam zobaczyć. Nie słychać w polskim radiu. A właśnie polskie radio coś tak nie za bardzo. Na antenie nie, dlatego że staramy się jednak posługiwać jakąś miarę polskim językiem, natomiast w rozmowach prywatnych... No i ustawa też nie pozwala. A zdarza mi się, a co? Co do pliku, który zagraliśmy, bo właściwie posłuchaliśmy numeru i ani słowa na jego temat jeszcze nie powiedzieliśmy, to może krótko, gdybyś chociaż mogła powiedzieć, czy tak jak nam sugeruje epka, to był pierwszy numer, który został nagrany na ten materiał? Na jakim etapie on mniej więcej powstał? Ten utwór w sumie nie był pierwszym utworem. Pierwszym był bodajże Litchi, ale plik stwierdziliśmy, że będzie to singiel, dlatego że nie wiem, jakieś mieliśmy takie przeczucie, że ten utwór będzie taki właśnie tak zwana przewózka, wjazd z buta w cudzysłowie. Mm-hmm. No i jest właśnie o tym ten utwór, że jakby o kasie, o tym, jak wyglądają realia, w których się otaczamy i troszeczkę też o tym, że kobiety też mogą mówić o tym, że chcą zarobić, że pracują, że chcą zdobyć tego faceta i mają to zupełnie gdzieś, jakby też mogą troszeczkę bawić się życiem, bo rzadko jest słychać z ust kobiet właśnie takie, takie statementy. I że mają prawo zarabiać tyle samo na koncertach i innych aktywnościach, no ile właśnie. Mężczyźni. No dokładnie właśnie. Tak. Królowa chce dzisiaj tańczyć. Chciałbyś włożyć między bajki. Chciałbyś zrobić something nasty. Yeah, yeah, yeah, yeah. Chciałbyś YSL dress code. Na butelkach EXO. Nie pytaj o cash flow. Płać albo się p***ej. Więcej ognia i ognia. Cudze ręce na biodrach. Gada z Tomkiem eskorta. Wolałaby Tom na Forda. Wszystko wiruje wokół niej. Nie kojarzy cię jak speed date. Nieważne do kogo powie bej. To wszystko co dziś może mieć. Tańcz jak demony wokół nas. Nie dotykaj, pójdą spać. Pójdą spać, nie dotykaj. Tańcz, tańcz jak demony wokół nas. Nie dotykaj, pójdą spać. Pójdą spać, nie dotykaj. Tańcz, tańcz jak demony wokół nas. Nie dotykaj, pójdą spać. Pójdą spać, nie dotykaj. Tańcz, tańcz jak demony wokół nas. Nie dotykaj, pójdą spać. Toaleta w lewo, w prawo. W kieliszku coś jakby syrop. Woli iść tam z koleżanką. Jesteś moją koteiną. Co się gapisz, polej VIP-ą. Psy czekają już na aport. Gdy przyjmujesz klub z ekipą, to jakbyś zakładała strapą. Pod na suficie poluzuj guzik. Zabierz go do siebie, on jest twoją szmatą. Powiedz, że najlepsze imprezy są w kuchni. Gdy będziecie jechać tą zaparowaną taksą. Królowa chciała wczoraj tańczyć. On chciał włożyć między bajki. Nic nie boli jak poranki. Będzie o czym gadać na terapii. Tańcz jak demony wokół nas. Nie dotykaj, pójdą spać. Pójdą spać, nie dotykaj. Tańcz, tańcz jak demony wokół nas. Nie dotykaj, pójdą spać. Pójdą spać, nie dotykaj. Tańcz, tańcz jak demony wokół nas. Nie dotykaj, pójdą spać. Pójdą spać, nie dotykaj. Tańcz, tańcz jak demony wokół nas. Nie dotykaj, pójdą spać. Nie dotykaj, tańcz, tańcz jak demony wokół nas. Nie dotykaj, pójdą spać. Pójdą spać, nie dotykaj, tańcz, tańcz jak demony wokół nas. Nie dotykaj, pójdą spać. Pójdą spać, nie dotykaj, tańcz, tańcz jak demony wokół nas. Nie dotykaj, pójdą spać. Demony to kolejny utwór z epki Dziarmy, debiutanckiego materiału, takiego konkretniejszego właściwie, tak, tak. Który się ukazał. Piątka albo V? Piątka albo V. Tak? Czyli obydwie. Tak, obydwie wersje. Kto jak chce ogólnie, ale ogólnie nazywając tak tą epkę, myślałam bardziej o liczbie pięć utworów. Jestem numerologiczną piątką, takie tam. A co to znaczy, że jesteś numerologiczną piątką? To znaczy, że z mojej daty urodzenia wylicza się liczba i z każdego daty urodzenia można wyliczyć właśnie taką liczbę, która jest coś w klimacie horoskopów, ale to takie tam moje friki rzeczy, już nie gadają. rozmawiajmy o tym. Nie, a jesteś przywiązana do horoskopu, bo ostatnio też tam była taka dyskusja odnośnie tego, czy to dobrze, że dziewczyny czytam. Tak lubią horoskopy, czy nie. Czytam horoskopy. No, lubię takie rzeczy. Czytam horoskopy, stawiam czasami tarota, chociaż nie wiem, bo różne są opinie na ten temat. Niektórzy uważają, że nie powinno się takich rzeczy robić, ale ja czuję dużą konekcję ze wszechświatem. Ja myślę, że dzisiaj przed audycją paliłam Palo Santo, drzewko. Wszystko, co pozwala ci się poczuć dobrze na tym świecie, jest okej. Okay, także... Oczywiście. Ale z pewnymi rzeczami nie wolno igrać. I z demonami, które z tutaj demonami, się pojawiły. Tak. I to ostrzegam i ciebie, i państwa. Byłem pierwszy raz w ubiegłym roku w Nowym Orlanie i już się nauczyłem, że pewne sprawy naprawdę należy traktować poważnie. Mm-hmm. Tajemniczo zabrzmiało. Tajemniczo. Z tymi demonami w utworze, który graliśmy, to bardziej chyba chodziło o to, do jakiej jakby formy jesteśmy w stanie się przeistoczyć czasem w nocnym życiu przede Dokładnie. Wszystkim miasta. Nieświadomie czasami troszeczkę, bo wydaje się to wszystko, że te imprezy są takie fajne i że to wszystko jest zabawa, ale w pewnym momencie wpadamy w takie błędne koło. I ciężko jest z tego wyjść i zrobiłam ten utwór dla moich znajomych i nie tylko, żeby mieli taki drogowskaz, że uwaga, nie przesadzajcie z tym życiem warszawskim i z tym splendorem, bogactwem wszechobecnym, szampanami za 500 zł, bo niestety no to skończy jakiś kiepski ten szampan za 500. A, no to zapomniałam, bo w Trójce to się powodzi tutaj, słuchajcie. Tak. My tylko woda. To zostawmy to. Soczek jeszcze. Tak. No dobrze, że nie widać wideo, jakbyście zobaczyli państwo. Nie żartuję. Tak, tutaj przychodzi. Jak to było tam z tego, w tym Żurek z tego, tam z tego hotelu, tam z tego, tak, Mielony z tego hotelu, tiramisu z innego. Killer. Pamiętają panie. No dobrze, ale wróćmy do na ziemię. Czy ty sama robisz muzykę, czy tylko piszesz teksty? Ja ogólnie jakby i to troszeczkę, po trochu. Pracujemy w dużej ekipie i jakby wszyscy dbamy o to, żeby to było jak najlepsze, jakby ten efekt końcowy. I nie pracuję sama i dzięki temu też rozwijam się, mam otwartą totalnie głowę, jak siedzimy nad tekstem, siedzimy w parę osób czasami i rozkminiamy to, jak to przekazać, żeby nie gadać głupot. Po prostu, no. O, bardzo cenne. No bo właśnie, niektórzy czasami gadają głupoty straszne. Ale ja chciałbym jeszcze... Tak, proszę, Marta. Bo trafiłam na mało, co prawda, artykułów na ten temat, ale jakieś pojedyncze się pojawiały przy okazji twojego wydawnictwa i zjawiska ghostwritingu, czyli pisania jakby tekstów. W oryginale tu chodzi o to, że za osobę, która wykonuje, ale tak jak ty powiedziałaś, to jest praca grupowa na dobrą sprawę. Czy to jest tajemnica? Bo nie wiem. Czy nie, możesz absolutnie. Zdradzić, nie, z kim pracowałaś przy kim konkretnie, nie będę zdradzać z kim konkretnie, bo nie o to chodzi w tym materiale, żeby jakby tutaj promować to na nazwiskach cudzych, ale pracujemy w super ekipie, piszemy to wszyscy razem. No i to jest normalne zjawisko, jakby Billboard, Top 100, jak się wchodzi w kredyty, kto co robił, to tam jest po 50 osób powpisywanych, w moim przypadku nie. Tak. Ale to jest naturalne zupełnie, że zarówno jak i za produkcję, miks, teksty, pracuje nad tym wiele osób po prostu. Zawsze wydawca mojej innej audycji tutaj w Trójce się denerwuje, jak ja mu przynoszę muzykę do grania właśnie zagraniczną i po prostu musi wpisywać 40 osób przy produkcji. I te nazwiska są zazwyczaj bardzo skomplikowane, bo to są ludzie z całego świata. Dokładnie. Na dobrą sprawę, dokładnie, więc dokładnie, rzeczywiście dokładnie. Jest to proces zupełnie normalny, ale też, ja nie wiem, to chyba wynika z naszej mentalności, że my czasem lubimy tak się przyczepić i cokolwiek sobie znajdziemy, co nam będzie przeszkadzało. Ale ja przecież... nie rozumiem troszeczkę tego właśnie takiego skupienia nad tym, kto, czy ja to sama napisałam, wszystko siedziałam, pisałam to na kartce. Przecież to jest naturalne, że pracuje się w kilka osób nad projektami muzycznymi. Nie rozumiem, czemu jest takie duże halo. Kto to pisał? Mhm. Może dlatego, że to jest rap też po części, może tak się utarło. Myślę, że tak. Myślę, że nadal jest za mało młodych kobiet, które jakby będą potrafiły tak mówić jak ty, a zbyt wielu starszych mężczyzn, którzy dbają tutaj o te zasady, chyba niekoniecznie już tak istotne. Wypraszam sobie. A to nie było do ciebie. No dobrze, to gramy może dalej. Proszę bardzo, gramy. Thank you. sytuacje w moim mieście. Jak zwierzęta w zoo przez szybę obserwują szczęście. Chcemy tylko więcej, chcemy tylko więcej mieć. Kiedy zobaczyłeś mnie, to już wiedziałam, co będzie. Nie mów, co masz dla mnie, bo ja nie mam nic dla ciebie. Wiem, że to nieładnie, ale też grzeczny nie jesteś. I nie licz na szczęście, bo przyniosę ci cierpienie. Twój zepsuty owoc, trzymaj go z dala ode mnie. Wyczuwam ten gorzki smak, chociaż słodki aromat. To nie jesteś tego wart, jak zepsuty owoc. Wpadasz w hipnotyczny trans, to mnie nie ma drugich szans. Kusi cię ten słodki smak, zakazany owoc. Wyczuwam ten gorzki smak, chociaż słodki aromat. To nie jesteś tego wart, jak zepsuty owoc. Wpadasz w hipnotyczny trans, to mnie nie ma drugich szans. Kusi cię ten słodki smak, zakazany owoc. Nie potrzeba słów, bardzo dobrze wiem, kim jesteś. Chciałeś dostać klucz, wyłączyłam ciebie już. Atakuję nowy klub, znów z moim crew. Zostaniemy tu na długo, aż myśli się pogubią. Nigdy nie ufałam ludziom, którzy wiecznie kombinują. A nie bawię się w to krótko, tak lekko ujmując. Uważaj, bo się zatrujesz, tego nie potrzeba dużo. Chyba że jesteś zachłanny, w takim razie skarbie będziesz cierpiał jutro. Wyczuwam ten gorzki smak, chociaż słodki aromat. To nie jesteś tego wart, jak zepsuty owoc. Wpadasz w hipnotyczny trans, u mnie nie ma drugich szans. Kusi cię ten słodki smak, zakazany owoc. Wyczuwam ten gorzki smak, chociaż słodki aromat. To nie jesteś tego wart, jak zepsuty owoc. Wpadasz w hipnotyczny trans, u mnie nie ma drugich szans. Kusi cię ten słodki smak, zakazany owoc. Rozmawiamy sobie tutaj poza anteną, proszę Państwa, o tym, o czym już mówiliśmy w trakcie poprzedniego wejścia. Przypomnę, że naszym gościem jest dzisiaj Dziarma, która wydała epkę bardzo dobrze przyjętą i jednocześnie epkę, która wzbudziła mnóstwo różnych kontrowersji. Rozmawiamy o pisaniu tekstów. Agata powiedziała, czyli Dziarma, powiedziała wcześniej coś takiego bardzo ważnego, mianowicie, by nie publikować głupot. By to, co się ukazuje, miało jakiś sens. I to jest, wydaje mi się, kwintesencja. No chodźmy już dziewczyny do domu, albo gdzieś tam pojedziemy sobie na jakąś taką kolę, czy coś takiego. Tak? Nie, ja bym jeszcze została. Jeszcze byś zadała jakieś pytania, tak? To bardzo proszę. Mamy czas do pierwszej, więc może do tej pierwszej zostańmy. Wiemy już, bo właściwie wspominałaś o tym w innych wywiadach, że epka to jest zapowiedź. No bo końcówka roku to nie jest chyba najlepszy moment na płytę, chyba że się jest Beyoncé i można sobie wydawać wtedy bez zapowiedzi płytę, ale Beyoncé to zrobiła już w okolicach 40, ty masz jeszcze dużo czasu do oczywiście tego typu ruchu, więc jestem ciekawa właśnie, jak to będzie z płytą. Kiedy, co, myślę, gdzie? Że już niebawem się ukaże płyta. Nie będę mówiła dokładnie kiedy, ale epka jest taką rozbiegówką właśnie do tego long playa. I myślę, że ten long play będzie troszeczkę bardziej różnorodny, też troszeczkę pośpiewam, ale epka to jest właśnie taki projekt, który sam w sobie się zamyka, a co będzie się dalej działo na long playu, to już nie będę mówić. Czy ty uczyłaś się kiedykolwiek śpiewać, czy po prostu idziesz na spontan? Byłam na kilku lekcjach, ale tak, żeby regularnie chodzić i się uczyć, to nie za bardzo. Ale wydaje mi się, że... Ale czujesz taką potrzebę, żeby jeszcze wzbogacić ten swój głos, poprawić oczywiście, go? Oczywiście, oczywiście. Że tam są możliwości niewykorzystane do tej pory? Myślę, że zdecydowanie. I na pewno jeszcze wiele lekcji jest przede mną. Mhm. Lekcji śpiewu. No i zobaczymy, jak to będzie w tym roku. Ale jestem otwarta na pracę i tak samo też chodzę na siłownię, biegam na bieżni, żeby dać radę na koncertach, żeby być pełna sił. To jest temat dla mnie dosyć śliski. Tak? To jest super właśnie, o czym mówisz, bo nawet chciałam się ciebie zapytać przy okazji słuchania epki. Byli u nas tacy raperzy, którzy też nagrali, powiedzmy, taki miejski materiał. No i wiem, że oni wtedy, żeby mieć inspirację, to jakby, wiesz, wchodzili w to życie miasta na 200 obrotach, nie? Nawet jeśli wcześniej prowadzili już trochę bardziej ogarnięty styl życia, to jednak chcieli być prawdziwi w tych swoich historiach. A ja tak czuję, że ty w drugą stronę raczej właśnie, że jak nagrywasz, to jesteś wtedy totalnie skupiona I starasz się stworzyć sobie jak najlepsze jednak warunki, jak najzdrowsze chyba nawet bym powiedziała. Tak, ponieważ już tyle lat jestem w tej branży, mimo tego, że to jest dopiero mój taki oficjalny debiut, jeśli chodzi o tą epkę. Ale warto tu przypomnieć, że pierwszy kontrakt z dużą wytwórnią podpisałaś, jak miałaś lat ile? 16. Chyba coś takiego. No. Więc ja bardzo doceniam to, w jakim miejscu jestem, doceniam to, że mam dobrych ludzi wokół siebie, doceniam ich czas, doceniam ich pracę, naszą wspólną pracę i nie chcę tego zepsuć. Absolutnie. Te wszystkie rzeczy, o których śpiewam, są prawdziwe, ale w momencie, kiedy jest praca, kiedy jest studio, nie ma żadnych imprez, jest totalne skupienie. 3 razy w tygodniu siłownia, 8:30, interwały. I śmieszna jestem na siłowni, bo cały czas mam słuchawki i cały czas sobie podśpiewuję coś pod nosem, także jak będziecie mnie widzieć na siłowni. Tak, i interwały cały czas, żeby jak najlepiej te koncerty zagrać. Po prostu szanuję ten czas i szanuję innych też. A winyli słuchasz w domu? Nie. A jakiej muzyki słuchasz? Digitalów słucham. Digitalu. A jakiej muzyki słuchasz w domu? Dużo słucham rapu kobiecego aktualnie, bo jestem na takim etapie właśnie Girl Power, Rico Nasty, Princess Nokia, Nati Peluso, troszeczkę takie właśnie pogranicze rapu. Ale też słucham sporo R&B, soulu. Słucham, nie wiem, Sabrina Claudio, bardzo fajna sprawa, Banks, też dużo słucham. Bardzo dobra ostatnia płyta. Banks? Tak. O Jezu, kocham Three, jedna z moich ulubionych płyt. Jakbym miała jedną wytypować z zeszłym roku, która była moją ulubioną, to właśnie ta i dzisiaj nawet słuchałam przed wyjściem. No, o, to z Hirkiem tutaj byście się dogadali. Kocham. Tak, kocham też kupiłem sobie na winylu, powiedziałem, że muszę mieć, bo ona tak ładnie zabrzmiała. Cudownie. Jak pierwszy raz jej słuchałem gdzieś tam w formie takiej właśnie zdigitalizowanej, że pomyślałem sobie, nie, tam są jeszcze jakieś ukryte historie brzmieniowe. No i rzeczywiście, na winylu brzmi jeszcze lepiej. No dobrze, to teraz jeszcze jedno nagranie, posłuchajmy. Hobby to jest dawać spójrzmy, że jedyne co umiemy to postowanie poprzedzone kadłub niewysmakowanym pozowaniem. I że mamy IQ jak manekin, jak rzucamy cień podejrzeń, no to tylko na powieki. To, że kręcą nas tylko te zarobione typy, a jedyny problem to jest jaki wybrać kolor hybry. Że mój samuel vibr jest zagubiony, a na usta cisną mi się tylko hialurony. Że przez brak umiejętności robię karierę tylko dzięki romansom jak Jane Austen. Myślisz sobie, że ja mam jedynie ładne ciało i że leży godzinami w domu ładnie pachnąc. Że moja ekipa to głupawe, ładne panie, a ja myślę sobie, że masz ładnie mianie. I'm a boss bitch, I'm a boss bitch, I'm a boss bitch. Boss bitch, motherfucker. I'm a boss bitch, I'm a boss bitch, I'm a boss bitch. I'm a boss bitch, I'm a boss bitch, I'm a boss bitch. I'm a boss bitch, I'm a boss bitch, I'm a boss bitch. Mamy tak dobre zewnętrze i wnętrze. Me and my homegirls, nie gorszy, my lepsze. Nie dostaniesz pracy na bajer za frajer. I'm a boss bitch, a hire, a fire. A poniedziałki, work, work, jest zadanie. Robimy cash, cash, cash na robinę. Nie sekretarki, a CEO z moje panie. Robimy bańki, robimy sos, powiedz mamie. Mam dziś rozmowę o pracę w 3 językach. Dzisiaj tykają prowadzę. Ty nie masz pytań, ten trzeci język to osłabiony język ciała. I właśnie w tym języku nie odezwę się do pana. My niezależni, nie chcemy tu takich gości. Zdechniemy świeczkę, ale w dzień niepodległości. Moje miejsce jest w kuchni, twiszczok. Idę zgotować sobie cud. To przyszłość. I'm a boss bitch, I'm a boss bitch, I'm a boss bitch. Boss bitch, motherfucker. I'm a boss bitch, I'm a boss bitch, I'm a boss bitch. I'm a boss bitch, I'm a boss bitch, I'm a boss bitch. Boss bitch, motherfucker. I'm a boss bitch, I'm a boss bitch, I'm a boss bitch. I'm a boss bitch, I'm a boss bitch. I'm a boss bitch. Jaki był tytuł tego utworu? Boss bitch. O tej porze już możemy, dobra. To tak na zamknięcie materiału, chyba żeby jeszcze ten niedosyt zostawić właśnie. Chyba tak. Ale będziemy mieli taki jeszcze niedosyt, niespodziankę dla ciebie. Marta przygotowała. Nie, to tak wiesz, bo jeszcze zgrałam twój kawałek z Jobsonem właściwie, bo wydaje mi się, że... Co? To też był, to był dobry rok dla ciebie, tak ogólnie. Tak, zdecydowanie. Epka go zamknęła, ale właściwie mam takie wrażenie, że ten 2019 właśnie był czasem, kiedy udawało ci się stawiać na swoim. Tak, zdecydowanie. Bardzo się dużo nauczyłam i w ogóle mogę spokojnie powiedzieć, jeden z lepszych roku w moim życiu. I myślę, że ten będzie jeszcze lepszy. Jestem bardzo pozytywnie nastawiona i taka jakby poukładana na tyle, ile mogę w moim wieku i na tyle doświadczeń, ile miałam w głowie, zmotywowana i skupiona. Ale to bardzo dobrze, przepraszam, że tak mówię, ale bardzo dobrze, że aż tyle doświadczeń masz, dlatego że dzisiaj do pewnych rzeczy, wspomnij moje słowa, będziesz podchodziła z większą pokorą, bo jednak pewne doświadczenia ciągną się za ludźmi, wiesz, ci, którzy dostają wszystko na talerzu, no gdzieś tam w pewnym momencie tego nie doceniają, no i z tego rodzą się konflikty. Ale zostawmy tutaj moje filozoficzne, tak. Tak, będziemy rozmawiać, tak, jak jakby jej nie było z nami, tak, a jest tutaj. Ja mam do ciebie pytanie, jeszcze dwa właściwie pytania. Pierwsze to, czy planujesz jakieś koncerty? Zdecydowanie tak, w tym roku na pewno koncerty, ale informacje wszystkie na moim Instagramie Dziarma na pewno się ukażą na bieżąco. A myślałaś o tym, żeby na przykład grać jakieś swoje sety DJ-skie? Myślałam bardziej o koncertach na razie, może nie będę się rozdrabniała i nie będę się bawiła w DJ-kę, ale może kiedyś. Ale jedno mi stoi w opozycji wobec drugiego, bo na przykład niedawno urodziny swoje świętował Questlove, taki wiesz, wieku twojego taty, ale z perkusista The Roots, i on na przykład nie dość, że gra znakomicie na bębnach, to jeszcze gra swoje sety, ma około tam 70 tysięcy płyt i swoje po prostu sety DJ-skie gra, nie dość tego, jak się nazywa, Jimmy Fallon, tak? Jest takim szefem zespołu takiego tak zwanego domowego u Jimmy'ego Fallona. I właściwie to wszystko łączy i robi to, co lubi. Także zachęcam cię do tego, żebyś może spróbowała może właśnie... Może w przyszłości. Na razie nie chcę się rozdrabniać, skupię się właśnie na śpiewaniu. Marta może cię nauczyć miksować, bo ładnie miksuje. Zdecydowanie. Zapraszam. Na kursik. Wpadam. Ja mam jeszcze takie pytanie jedno do ciebie, chyba bardziej takie uniwersalne, bo wielu młodych artystów, i ty na pewno o tym słyszałeś, zmaga się z takimi ciągłymi rozkminami. A co jak mi się nie uda? A co jak coś pójdzie nie tak? A czy ja się z tego utrzymam? A czy się nie utrzymam? Ty wspomniałeś o tym, że masz podpisany, miałaś kontrakt od 16 roku życia. Ja się tak zastanawiam, czy ty kiedykolwiek musiałaś wykonywać jakąś inną pracę w ogóle? Czy jesteś cały czas wokół muzyki i wiesz, że to będzie, że to ci pozwoli żyć godnie? Nigdy nie pracowałam nigdzie indziej. Zawsze pracowałam w tej samej branży, ale zostałam ogólnie tak wychowana i zawsze tak sobie myślałam, że nie mam planu B, bo to jest bez sensu. Wtedy już wskazujesz ten plan A na porażkę. I właśnie w tym momencie ludzie czasami im się nie udaje, bo za mało myślą o tym planie właśnie A, za bardzo myślą o tym planie B. Nigdy nie robiłam nic innego i nie wyobrażam sobie, że mi się to nie uda po prostu. I apel do wszystkich młodych ludzi, żeby po prostu brnęli, jeżeli coś sprawia im radość, jeżeli mają talent, niech cisną w jedną stronę i nie przestają, nawet jak się nie udaje, bo to wszystko, te wszystkie upadki na naszej drodze kształtują nas jako osoby i wzmacniają. Przede wszystkim, tak. I w pewnym momencie nie ma tam żadnych przeszkód. Dokładnie, zresztą kto jak nie ty, mój no drogi. Właśnie. To jest super. Młody człowiek, zdolny. Brzmisz bardzo dojrzale jak na swój wiek, mimo tego, że wiesz, ludzie pewnie będą chętnie cię oceniali po pozorach, ale myślę, że dla ciebie jakby to nie jest żaden problem, bo ty sobie zdajesz sprawę z tego, co masz do pokazania światu. Zdecydowanie tak. Dziękuję bardzo za miłe słowa. Na pewno jeszcze wiele przeżyję w życiu. Dojrzała to jeszcze nie jestem, ale staram się, jak mogę, ogarniać życie. Dajesz radę. Naprawdę jestem duszony. Dziarma dzisiaj była naszym gościem. Bardzo ci dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję to bardzo. Jedna z tych osób, które tworzą coś, co być może będzie rewolucją w polskiej kulturze. Dziękuję bardzo, trzymamy kciuki. Dziękuję. Nowa płyta będzie, zapraszamy ponownie. A teraz, nie mogę tego tytułu powiedzieć, bo źle zabrzmi, Marta. A czemu, że ucieknij ze mną? Tak, no to tak. To taki tytuł, no ucieknij ze chyba mną. My nie uciekamy, bo jeszcze mamy chwilę czasu, ale Dziarma z Jobsonem na pożegnanie, na koniec naszej rozmowy. O, tak, uciekną razem. Dziękujemy ci bardzo jeszcze raz. Dims na traku, dzieciaku. Ucieknij ze mną gdzieś, znalazł przed tym z kiełkiem. Ucieknij ze mną gdzieś, ucieknij ze mną gdzieś, ucieknij jak najprędzej. Ucieknij ze mną gdzieś, tam gdzie chcesz, możesz wybrać miejsce. Chcę uprawiać z tobą seks, egzotyczne żarcie jeść, no i śpiewać tę piosenkę. Ucieknij ze mną gdzieś, ucieknij ze mną gdzieś, ucieknij ze mną gdzieś, ucieknij ze mną gdzieś. To ten samolot to nie private jet, to tamten kolo bardzo chcecie mieć. To pasujemy do siebie tak jak słońce i deszcz, to właśnie to jest piękne, tworzymy razem tęczę. Też wolisz kolorowe życie, wiesz, innym zostawmy smętne. Ludzie nienawidzą mnie za to, że się cieszę. Tamten facet może tylko kupić ci torebkę, ja pokażę ci jak to jest być, a nie mieć. Choć nie mówię, że ci zaraz oddam swoje serce, to na pewno pomogę szybciej pompować krew. Nie tak łatwo na tym świecie znaleźć swoje miejsce, w ogóle nie tak łatwo jest. Ale kiedy budzisz się tu obok w mym t-shircie, to myślę, że to ma jakiś sens. Więc weź, ucieknij ze mną gdzieś, z dala przed tym zgiełkiem. Ucieknij ze mną gdzieś, ucieknij jak najprędzej. Ucieknij ze mną gdzieś, tam gdzie chcesz, możesz wybrać miejsce. Chcę uprawiać z tobą seks, egzotyczne żarcie jeść, no i śpiewać tę piosenkę. Ucieknę z tobą gdzieś, chcę jak nie private jet. To miasto nudzi mnie, ty chyba o tym wiesz. Bo uczucia nie kupisz, nie, ale nie ma nic, czego nie mogę mieć. Nadal czuję, że gdzieś gubię sens. Zabierz mnie stąd, babe. To nie miłość, chcę przygód, nie słów, lecz czynów. Nie obiecuj mi nic, tylko liczmy plik. Drogi loft Malibu, potem seks w Paryżu. Wydam cały kwit, nie zależy mi, nie. Żyjmy chwilą, inna rzeczywistość. Znów wariuję, kiedy jesteś blisko. Już sama nie wiem, czy to moli, czy to miłość. Założyła mi przester na wszystko. Więc nie zwracajmy już uwagi na nich. Nie każdy życiem się potrafi bawić, i to powaga tu potrafi zabić. Bo dla mnie ta odwaga to gonić za marzeniami. Ucieknij ze mną mała, pokażę ci świat bez granic. Więc nie zwracajmy już uwagi na nich. Nie każdy życiem się potrafi bawić, i to powaga tu potrafi zabić. Bo dla mnie ta odwaga to gonić za marzeniami. Ucieknij ze mną mała, pokażę ci świat bez granic. To był Żabson i Dziarma, a na zakończenie spotkania w audycji Polski Beat, którą przygotowali dla państwa pani Grażyna, pani Marta i pan Hirek. Duet niesamowity, który nazywa się Low Cake. Myślałam, że to o nas ten niesamowity Nie. duet. Do usłyszenia za tydzień. Za tydzień.